राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा अधिकाषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 6 जुलाई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो कोई शास्त्र की गीता जी की भाषा है उसे हम और शब्द में कहते हैं, दूसरे शब्द में वही चीज। एक तो है और एक यह। गीता क्या है? इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र और एतद् यो वेत्ति और क्षेत्र की चाबी माम वेत्ति। तो गीता की परिभाषा ये है, मानो जानने वाला एक एक जानने में आने वाली वस्तु। हम सीधी सरल समझने के लिए गीता पढ़े ना पढ़े, शास्त्र पढ़े ना पढ़े, सीधी सीधी में यह जो हम ये जानते हैं, जानने में आता है अभी, तो ये जानने में आता है दृश्य, ये प्रकृति का कार्य सभी यह है। और जो परमात्मा है वो है का अर्थ क्या हुआ कि परिपूर्ण सब जगह मौजूद, हरदम वैसा ही रहता है, उसमें कुछ फर्क कभी पड़ा नहीं और कभी पड़ता नहीं, कभी पड़ेगा नहीं, कभी फर्क पड़ सकता नहीं। ऐसा जो परिपूर्ण सब जगह है उसको है कहते हैं, और उसके सिवाय जितना संसार जो कुछ है वो यह कहलाता है, वो इंद्रियों का अंतःकरण का विषय यह कहलाता है। ये दो चीज लेकर चल बड़ी सुगमता से हर एक आदमी समझ सकता है, पढ़े लिखे बिना पढ़े सब समझ सकते हैं। इसमें एक मार्मिक बात है कि यह को आदर देंगे, यह को महत्व देंगे, यह की बात ज्यादा उपयोगिता समझेंगे, यह की सहायता समझेंगे, पारमार्थिक उन्नति में भी यह की सहायता से मिलेगा तो जल्दी उन्नति नहीं होगी। साधन किया हुआ निरर्थक नहीं जाता, जो तत्व की प्राप्ति के लिए साधन करता है वो निरर्थक नहीं जाता, परंतु वर्तमान में उसकी प्राप्ति हो जाए ये लक्षणता है। जब तक यह को आदर देगा, मानो नाशवान को आदर देगा, परिवर्तनशील को आदर देगा और इसको उपयोगी समझेगा और इसको परमात्मा की प्राप्ति में साधन समझेगा, ये बात बड़ी करनी है। मैं कहता हूँ ये इस विषय में आप लोग पूछो तो बड़े लाभ की बात होगी। साधन में उपयोगी है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक है ऐसा समझेगा तो उसको देरी लगेगी, ये बात है खास। इसको बिल्कुल उपयोगी अपने लिए नहीं है, ये संसार के लिए उपयोगी है, ये अपने लिए उपयोगी नहीं है, ये बिल्कुल ये पक्की बात जचती नहीं है। साधन में इनका बड़ा सहाय समझेगा, बड़ी सहायता करने वाली चीज है, बड़ी उपयोगी है परमात्मा प्राप्ति के लिए, बड़ी लाभदायक चीज है, ऐसी समझते है ना, उन्हें बहुत वर्ष लग जाएगा। ऐसी बात है। अब इसको लेकर आपको कोई खास शंका हो तो बोल भी सकते हो, नहीं तो मेरे को बोलना। तो ये खास बात है, ये केवल सेवा के लिए है, और केवल सेवा के लिए मान लेगा तो उद्धार हो जाएगा। केवल यह कहने वाली चीज केवल सेवा के लिए है तो उद्धार हो जाएगा। और अपने लिए परमात्मा की प्राप्ति के साधन सामग्री को मानने लगेंगे, परमात्मा की प्राप्ति की साधना है, उसके लिए बड़ी भी सहायक है, बड़ा इसका उपयोग है, इसके सहारे से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये मान्यता साधक को बहुत दूर करती है। साधना करने से सिद्धि होगी उसकी भी, उसकी नीयत परमात्मा की है, लक्ष्य सत्य है, परंतु यही बहुत लगेगी। और ये विचार आ जाए ठीक रहे में जस जाए कि इसी सहायता से तत्व प्राप्ति नहीं होगी, इसी त्याग से होगी, तो बहुत लाभ होगा। केवल इतनी बात मानने मात्र से, स्वीकार करने इसको ठीक तरह से और इस पर डटा रहे तो बहुत जल्दी उन्नति होगी। ये खास बात है। अब यह कर क्या है, जैसे स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीनों शरीर यह में आते हैं, प्रकृति और प्रकृति का कार्य सब यह में है, वो यह नाम है, और परमात्मा तत्व चेतन तत्व वो है नाम से, यह है नहीं, इसको है कहते हैं तो है दो तरह का मान लो, एक नहीं में देने वाला है, एक है में देने वाला है, दो तरह का है। तू है क्या कह, यह नहीं है, उसको अपने है कहते हैं, संसार है, सब काम है, धंधा है, यही है, ये है कहते हैं, वास्तव में है नहीं है, वो जो है ही रहता है, कभी नहीं होता ही नहीं, कभी भी नहीं होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, हुआ ही नहीं, है ही नहीं, नहीं नहीं हो ही नहीं सकता, वो है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नियम है। उभयो दृष्टोन्तस्त्वनियोस् तत्वदर्शी, तत्वदर्शियों ने दोनों के तत्व को ठीक तरह से देखा है, अनुभव किया है। दृष्टा का अर्थ यहाँ नेत्र नहीं है, उभयो दृष्टा दोनों का अंत निष्कर्ष देखा है, ये देखना का अर्थ आंखों से नहीं है, देखना का अर्थ है इसको अनुभव किया, अनुभव किया, अनुभव दृष्टि धातु के दोनों अर्थ होते हैं, एक देखना और एक भीतर से अनुभव करना, तस्मिन दृष्टि परावरी परम दृष्टवा निवर्तते, ये दृष्टवा था दुष्ट धातु के दो अर्थ होते हैं। पश्चार्थे स्थानालोचने पाणिनि का सूत्र है, पश्चार्थे स्थानालोचने इस पद अर्थ में आता है, अनालोचने आलोचन नहीं, मन नेत्र से देखना नहीं, वो पश्चिति का अर्थ लेना, तो देखना और अनुभव करना दो अर्थ है इस वजह से, पश्चार्थेश अनालोचन, आलोचन नहीं रहना या अनालोचन लेना, तो आलोचन अनालोचन दो में पश्चिति का अर्थ चलता है, देखना तो देखना है, वो देखना क्या है, एक नेत्रों से देखना है, एक अनुभव से अपने आप को देखना। अब नेत्रों से देखना क्या है, वो देखना मन और बुद्धि इंद्रिया इन कर्णों से देखना वाला कहते हैं देखना, ये देखना अर्थ है, और अनुभव देखना अर्थ क्या है कि अपने आप का अनुभव करना, और आपके साथ ही परमात्मा का अनुभव है, उसे द्वैत मानो अद्वैत मानो कोई बाधा नहीं है। जैसे आपको बताऊं, आप सब ध्यान दें, आप कहते हैं मैं हूं, तो आपका जो होनापन है ये किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, ये मन बुद्धि का विषय भी नहीं है, इसका ख्याल करें आप, अनुभव करें, मैं हूं, आपकी जो सत्ता है, आपका होनापन है, ये किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, ना बाह्य इंद्रियों का ना अंतर इंद्रियों का, मानो बहिकरणों का अंतःकरण का विषय नहीं है। इसमें कोई खास शंका हो तो बोल दो, भलाई कोई खास शंका हो तो नहीं, खास शंका आती नहीं, इसमें बाधा लगाने वाली वो शंका पूछ लोगी। ऐसा है, ये शंका नहीं है, पर ऐसा रहता है कि जैसे अगर मान लीजिए ऐसे बैठते हैं, संसार चिंतन होने लगता है और कोई स्तुति करे, कोई प्रार्थना करे, कोई जप करे तो मन संसार में लगे उधर लगा रहता है। ये बात है, इसको कैसे करें? ये दूसरी बात, ये बात दूसरी है, अभी विषय नहीं है। और समय में आप पूछे, और समय में पूछे। कल्याण चाहने वाले के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कल्याण चाहने वाले की यह की आवश्यकता नहीं है, यही खास बात है। इसमें उलझन बहुत हुए साधकों के, आज जो साधन कर रहे हैं उनके बहुत उलझन हुए इसमें। ऐसी गरीब बात है ये, परमात्मा प्राप्ति में यह काम का नहीं है, यह का त्याग काम का, यह का खुद का उपयोग नहीं है। जैसे रुपया खुद काम नहीं आता है, खर्च से काम आता है, ये ख्याल नहीं होता है, मनुष्य इसको मानते नहीं है ठीक तरह से। मत मानोगे नहीं, आपके और दूसरों के काम खर्च करने से आता है, इसलिए यह है, इसका त्याग ही काम आता है। ये परमात्मा प्राप्ति को खुद काम नहीं आता, जैसे रुपया काम आएगा नहीं आता। खूब समझ लो इस बात को, ये बहुत कामने की चीज, इनमें शंका करो तो बहुत उपयोगी है, पर बाहर मत जाना, इससे बाहर मत जाना। कठिनता है, सुगमता है, ये मत करना। विषय समझना कठिनता है, सुगमता है, ये विषय मत छेड़ना। ये विषय छोड़ तो और समय छेड़ो, और समय बताएंगे। अभी ये बात है, यह है, इसके द्वारा है कि प्राप्ति कर लेंगे, ये नहीं है। आजकल साधकों के बहुत बाधा लगेगी, नहीं लगते तो आप सोचते नहीं हो, अगर सोचोगे तो आपको बाधा लगेगी। नहीं तो सोचते नहीं, हाँ हाँ हाँ मैं हाँ मिला दू, सोचते श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, ध्यान करेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, ये काम आया है नहीं है, यही तो काम आता है। यह कि क्या काम आता है, श्रवण करने में है क्या काम आता है, यही काम आता है। ये शंका है इसमें, मेरी बात काटने के लिए बढ़िया चीज है। तुम कहते हो नहीं काम आता है, तो ऐसा है कि अपने आप का अनुभव करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। हाँ, शरीर की आवश्यकता नहीं है, बस यही बात है खास। ये तो तुमसे शरीर की आवश्यकता है, तो तभी कहता हूँ यही खास बात है, यही मैं कहता हूँ। आज के साधक समझेंगे उसमें शरीर की आवश्यकता समझेंगे, यही तो बात मैं कहता हूँ। बहुत उलझन है इसमें, आज के साधकों का बहुत उलझन है। और मैंने जो देखा है, विचार किया है, पढ़ा है, सुना है, विचार किया है, उसमें इसकी आवश्यकता नहीं है। परमात्मा तत्व के अनुभव में इसकी आवश्यकता नहीं है, और साधन में आवश्यकता हो जाए, साधन में आवश्यकता हो जाए, परंतु तत्व के अनुभव करने में ये साथ कभी नहीं होगा, कभी हुआ नहीं, कभी हो सकता नहीं। वो अनुभव करने के लिए जो साधनों का साधन है उसमें काम आ जाएगा, उसमें काम आएगा तो त्याग होगा। मानो अंत में यह का त्याग ही तत्व प्राप्ति में कारण होगा, यह कारण नहीं होगा। जैसे आप लगते हो तो उपकार करने में, दान पुण्य करने में इतना यह काम आता है, यही काम आता है, सेवा करने में यही काम आता है। तो एक मार्ग एक दूजा है, यह काम आता है तो यह काम क्या आता है, यह का त्याग काम आता है, यह का त्याग। जैसे रुपयों का कहा है मैंने, रुपया खुद काम नहीं आता है, रुपये का त्याग काम आता है। इस तरह से यह का त्याग काम आता है, इसमें भी, इसमें भी यह का त्याग, शरीर का त्याग, मानो शरीर का आराम का त्याग, शरीर के सुख का त्याग, शरीर जीता रहे इसका त्याग, हम जीते रहे ये त्याग, जीते रहते मर जाए, ये त्याग काम आवेगा। त्याग बहुत जल्दी सिद्धि करेगा, ये बहुत विचारणीय बात है, गहरी बात है। इसमें बढ़िया शंका करो, यह काम नहीं आता है, यह का त्याग काम आता है, शरीर के आराम का त्याग काम आएगा, शरीर के सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, ये बता देगा। जैसे रुपयों का संचय करा पैसे काम आएगा तो ये बता देगा। रुपया त्याग से ही काम आता है, खर्च करने से ही काम आता है, ऐसे यावन मात्र प्राकृत पदार्थ त्याग से, त्याग में ही काम आते हैं। अंत के अंत में, अंत में तत्व साक्षात्कार होगा, जड़ता का सर्वथा त्याग होने से ही होगा, एकदम पक्की बात है, गहरी बात है, अच्छी बात है, सार बात है। महाराज ये तो समझ में आ गया कि सुख और इनको त्याजना आवश्यक है, किंतु ये जो चिंतक या चिंतन करते हैं क्या ये भी आवश्यक नहीं है? इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता मैं मानता हूँ। मैंने जो बात कही, जहाँ तत्व का साक्षात्कार होता है वहाँ इसका त्याग काम आवेगा। बधाई और क्या है, जो असत पदार्थों का आदर है, उपयोगी है, ये बड़ी काम की चीज है, यही बाधा है। स्वयं में स्थिति होने से त्याग हो जाएगा, स्वयं में स्थित होने से इसका त्याग हो जाएगा। आप करना नहीं पड़ेगा, ना ना करना नहीं पड़ेगा। करोगे तो अहंकार आ जाएगा, करोगे तो कर्तृत्व आ जाएगा, कर्तृत्व आ गया तो भोक्तृत्व आ जाएगा। बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, मेरी बात को गहरी समझो। ये अपने बड़े भारी काम किया, आप लोगों के हमारे सबके बड़ी काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। जैसे जप करना है, कीर्तन करना है, ध्यान करना है, श्रवण करना है, मनन करना है, निधिध्यासन करना है, समाधि लगाना है, ये सब काम की चीजें हैं। परंतु तत्व साक्षात्कार जहाँ होता है वहाँ समाधि का भी त्याग है, वहाँ स्थिरता का भी त्याग है। देखो संचलता की अपेक्षा स्थिरता अच्छी है, पर स्थिरता कारण कारण स्वरूप में है, और स्थिर अस्थिर दोनों से अति तत्व है। तत्व ना स्थिर है ना अस्थिर है, ये खास समझने की बात है। आखिरी जो हमारा तत्व की हमारी प्राप्ति होगी, कल्याण की प्राप्ति होगी, उस तत्व की प्राप्ति में है का या तो स्वीकृति है। देखो एक बात और अटपटी लगेगी, ज्ञान तत्व का नहीं होता है, परमात्मा का ज्ञान होता नहीं है, होता है ज्ञान प्रकृति के पदार्थों का है, यह का होता है ज्ञान। ज्ञान तत्व का नहीं होता है, तत्व ज्ञान है, अरे होगा तो मिट जाएगा। जो पैदा होने वाली चीज होती है नष्ट होने वाली होती है, अगर तत्व ज्ञान होगा तो नष्ट हो जाएगा, जो पैदा हुआ है उसका नाश होगा। इस बात तत्व ज्ञान होता नहीं है, परमात्मा का ज्ञान होता नहीं है। ये बात गहरी है, हर एक आदमी नहीं समझता, पर बात गहरी है। पहले मैं कहूं जिसने भी गहरी है, ये तत्व ज्ञान होता है जड़ता का, प्रकृति कार्यों का इनका ज्ञान होता है, ज्ञान होते ही इनसे अलग हो जाता है वो स्वयं। जड़ता का ज्ञान हो गया, ये जड़ता है, ये जानने में आने वाली वस्तु है, पर जानने में आने वाली वस्तु जानने वाला उसे पीछा कैसे छुड़ाए? जानने में आने वाली से जानने वाला पीछा कैसे? आपका कहना है जानने वाली वस्तु से जानने वाला पिंड कैसे छुड़ाए उससे, पीछा कैसे छुड़ाए उससे? उससे ये छोड़े, इसे छोड़ने के लिए बड़ी काम की चीज है। यह चीज है पिंड छुड़ाने के लिए बड़ी काम की चीज है। मानो यह को सेवा में लगा देना, दूसरों की सेवा में लगाना, अपने काम की है नहीं, केवल संसार के काम की है, ये भाव लगा बहुत काम की चीज है। यह चीज परमात्मा प्राप्ति में सहायक है, बड़ी भरी सहायता है, बड़ी भरी सहायता है। यह चीज मेरे काम की नहीं है, तत्व के काम की नहीं है, केवल सेवा के काम की है। बहुत ही बढ़िया की चीज है, ये बहुत ही उत्तम चीज है। तो इसे ऊंचे उठ जाओगे। जो चीज आप दे देते हो, साधारण बात बताऊं, साधारण सब समझ सके, जो आप चीज देते हो उससे आप ऊंचे उठ जाते हो। आपके रोटी है और मेरे को दे दी, आप रोटी से ऊंचे उठ गए। आपको अनुभव हो चाहे ना हो, जो छोड़ देते हो, जो त्याग देते हो, दे देते हो, उससे ऊंचा पद आपको मिल जाएगा। बट कब कि उसे कामना न रखो तब, नहीं तो कामना रखो तो एक रुपया दोगे तो 100 रुपया 1000 रुपया के साथ समझ पड़ेगा, ऊंचे नहीं उठोगे, दब जाओगे। सकाम भाव से पुण्य करोगे तो इसके है के द्वारा, यह के द्वारा कुछ फायदा नहीं होगा, जन्म मरण होगा। गहरा सोचो, जो सज्जन है विचार करने वाले उनको गहरा सोचना चाहिए। अब इस विषय पर ही अपन बातचीत करें। अगर इसे कामना रखते हो, कुछ न कुछ वासना रखते हो, तो यह केवल जन्म मरण देने वाला होगा। और कुछ भी संबंध न रखकर त्याग करते हो तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसका त्याग करते ही तत्व की प्राप्ति तत्काल उसी क्षण, और कोई बाधा है ही नहीं, हुई नहीं है कि नहीं होगी नहीं। गहरी बात है ये, पर बात सच्ची है, बात सच्ची है। अब समझो या को खास उपयोगी समझ लिया तो फिर उसका तो सहारा ही लेना पड़ेगा, अरे सहारा लेने का जो जड़ का त्याग नहीं होगा, जड़ का महत्व होगा, जड़ का आदर होगा, क्योंकि हमारे सहारे ही काम है। सीढ़ी में जो सीढ़ी हमारे चढ़ने की है बड़ी काम की चीज है, उसका त्याग कैसे करें, वो काम की चीज है। इस तरह से जड़ का सहारा है तो वो बाधक है। गहरी बात है थोड़ी, पर सच्ची बात है। इसमें जितनी आप शंका करो, मेरे फायदा आपके फायदा दुनिया का फायदा सबके फायदा है। महाराज इसका सहारा कब तक लेते रहेंगे, ये वो है, इनका सहारा कब तक लेते रहेंगे? जब तक इनके बीच में कुछ भी आदर है, सत्ता की महत्ता दी है तब तक, इसको सत्ता दी है तब तक याद है उसकी, असत को जो सत्ता दी है वो तब तक, असत की सत्ता ही मर जाएगी ठीक हो जाएगा एकदम, असत की सत्ता मिटते ही सत्य प्राप्ति हो जाएगी सत्य स्वाभाविक, क्योंकि वो प्राप्त है, अब भी प्राप्त है। केवल असत का जो आदर है, असत को सत्ता देना है, यही बाधक है। बहुत बढ़िया बात पूछी, बहुत सुंदर बात पूछी, बड़ी बात पूछी। इसका हमारे पता ही नहीं होती, ऐसी हमारी शंका पैदा नहीं हुई, जो मैं कह देता कहां तक चलेंगे इस पर, कहां तक कि जब तक असत को सत्ता देते हो तब तक, अगर असत की सत्ता मिटी सत्य प्राप्त हो जाए तत्काल। ऐसी बात पूछो बढ़िया, वहां घर की सेठ वहां बहुत लाभ होगा, सबको लाभ होगा, मेरे को लाभ, आपको लाभ, दुनिया को लाभ, सबको। उपासना से भी जड़ता का त्याग हो सकता है, हो सकता है, वो देर लगेगी। मैं तत्काल बात बताऊं, तत्काल ज्ञान हो, तत्काल बोध हो जाए, ऐसी बात बताता हूँ तो देर लगेगी। देर तो जितना साधना करते हैं उनमें देर है, जितने संत पुरुषों ने महापुरुषों ने जो साधना बताई है, प्रक्रिया बताई है, हमारे उद्धार के लिए ही बताई है, उद्धार के लिए ही है, बड़ी उपयोगी है। उन्होंने कृपा कर बताई, उसे प्रणाली काम की। ये बात सही है क्या कि तत्व का अनुभव होता है, तत्व का अनुभव होता है, ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है, तत्व का अनुभव होता है हरदम, कभी अनुभव होता ही नहीं उसका, तत्व का ही अनुभव होता है। नहीं बात नहीं कहती, नहीं पहले रख लिया हमने, अनुभव होता है, बहुत विलक्षण अनुभव होता है ठीक तरह से। तो वो असत को सत्ता देते हो और फिर महत्ता दे देते हो, फिर उपयोगी समझते हो, ये बाधा है। प्रमाण मिल जाएगा आपको, पुस्तक का प्रमाण मिल, मैं कहता हूं ना मेरे खंडन का प्रमाण मिल जाएगा, पर गहरा विचार करो। देखो श्रद्धा चीज एक है, विचार दो समय दो साधन, एक विचार है एक श्रद्धा है। तो श्रद्धा में तो विचार मत लगाओ, विचार में श्रद्धा मत लगाओ, तब ठीक होगा। दोनों को मिलान करोगे ना तो पूरी श्रद्धा होगी ना पूरा विचार होगा, दो मार्ग स्वतंत्र। जैसे भगवान है, इसमें श्रद्धा करते हो, विचार करो तो बैठा नहीं, बैठेगा नहीं। भगवान ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, सर के तरह पैदा हो गए, उसे श्रद्धा करो है बस कर लिया, विचार मत लगाओ। यार विचार लगो तो श्रद्धा मत करो, विश्वास मत करो। जैसे मैंने कह दिया कैसे तत्व की प्राप्ति तो त्याग से ही होती है, तो स्वामी जी ने कह दिया हम मान लीजिए ना कि नहीं मान, श्रद्धा नहीं करनी इसमें, इसमें विश्वास नहीं करना, इसमें तर्क लगानी, खूब बुद्धि लगानी, इसमें फायदा हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, नाम से बड़े कल्याण हो जाएगा। मैं खंडन नहीं करता हूँ। नाम जप है, उपकार है, सेवा है, तीर्थ है, व्रत है, जो कुछ है, सब किसी खंडन नहीं करता हूँ। सब काम की चीज है, इस बात उसमें शंका मत करो। परंतु वास्तव में जब तत्व तो साक्षात्कार होता है, वो जड़ के अधीन है ही नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी होगा ही नहीं, जड़ के त्याग से होगा। बहुत काम की चीज है। मैंने तो ये बात सुनी, मेरे को बहुत अच्छी लगी, इस बात आपको कहता हूँ, बहुत बढ़िया लगी। और कहा जाने हुए सत्य का त्याग, शरणानंद जी पुस्तक में खास जाने हुए सत्य का त्याग, ये वहां तक पहुंचे शेख, तत्व ज्ञान तक पहुंचते हैं। जाने हुए सत्य का त्याग, जाने है सत्य, उसका विश्वास मत करो, भरोसा मत करो, उसके सहारे मत लो। जाने हुए सत्य का त्याग, त्याग छोड़ दे रहे नहीं, उसका सहारा है, इशारा है, उसकी मदद है, ये चाहना त्याग नहीं होता, उसका उपयोग करो। शरण जी का पद है ये, क्या कह रहे हैं, जो तत्व जान जाएगा वो तो तत्व स्वरूप ही हो जाएगा, बताएगा क्या हो? कोई नहीं बताएगा, वो क्या नहीं बताएगा, ठीक बात है। सो जाने दे जनाई, जान तुम्हें तुम ही हो जाए, तो क्या जनाब क्या बताओ, बताने की जरूरत नहीं है। किसी को परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, ये कैसे जाना जा सकता है? सूर्य उदय कैसे जाना जाए बताओ, सूर्य उदय हो गया है कैसे जाना जाए? थर्मामीटर लगाना पड़ता है, वेट लानी पड़ती है, बत्ती करनी पड़ती है, कैसे पता लगे बत्ती करो बत्ती क्यों, सूर्योदय हो सूर्योदय हो, नहीं हुआ बैटरी लाओ तो बैटरी क्या करोगे, सूर्योदय हुआ है देखेंगे। कहते आप कहते तत्काल अनुभव हो जाएगा, तो तत्काल अनुभव आपकी बात समझते से हो जाएगा क्या? हमारी बात मानने नहीं समझेगा, स्वीकार करने समझेगा, किसका है किसी का ही हो। देखो भाई एक बात कह दूं, आप क्षमा करना सभी, जिसने अभ्यास किया है इसमें कुछ ऊपर बढ़ा है वो समझेगा, उसकी शंका काम देगी, इसमें है एनर्जी में काम वो शंका काम नहीं देगा, वो शंका ही ठीक नहीं होगा और काम में नहीं देगी। इसमें अगाड़ी बढ़ा है, साधन करता है, पहुंचा है, वो उसमें गुत्थी पूछेगा तो वो असली बात पूछेगा, दूसरे पूछ नहीं से असली जानते नहीं क्या पूछे। तो असत का उपयोग संसार मात्र के लिए है, उनकी सेवा करो, उसमें ममता मत करो, उसमें उसकी कामना मत करो, उसमें तल्लीन मत हो, उसके साथ में तादात्म्य मत करो, उसकी कामना, उसकी ममता, उसका तादात्म्य बंधन कारक है। उसके द्वारा सेवा करो, सुख पहुंचाओ, अपने लिए मत मानो। देखो मनुष्य शरीर है, ये अपने लिए भी उपयोगी हो जाता है, संसार के लिए भी उपयोगी होता है, और भगवान के लिए उपयोगी है। तीनों को आनंद देने वाला मानव शरीर है, मामूली नहीं है ये। संसार मात्र को सुख देने वाला, अपने आप को आनंद में लेने वाला, और भगवान की भी सेवा करना भगवान के उपयोग में आने वाला, ऐसा मानव शरीर है, बड़ा कीमती है। भगवान की पिपासा मिटाता है, भगवान की भूख मिटाता है, प्रेम भाव के भूखे हैं भगवान, तो भाव कौन करे, मनुष्य करेगा, देवता असुर राक्षस भूत प्रेत पिशाच चरण ये करेगा, भगवान की भूख मिटाता है, संसार की भूख मिटाता है, अपनी भूख मिटाता है, ये तीन काम करते हैं। ऐसी चीज मानव शरीर इतना महत्ता का है कि दुनिया के लिए भी बड़ा उपयोगी होगा, अपने लिए भी बड़ा उपयोगी होगा, और परमात्मा लिए भी उपयोगी होगा, ऐसा मानव शरीर है। ये मानव शरीर मानव मामूली नहीं है, सबसे दुर्लभ कौन शरीर का मानव शरीर सबसे दुर्लभ और सब महत्ता की और शरीर की तरफ देखे तो अधम शरीर क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रत दिया अधम शरीर अधम इतना है अधम है साफ अधम और इतना उपयोगी है भीतर से ठीक भीतर से विचार किया जाए तो जो कर्मयोग के द्वारा तो दुनिया का उपयोगी है ज्ञान के द्वारा अपने उपयोगी है भक्ति के द्वारा भगवान का उपयोगी है भगवान के लिए उपयोगी है तीनों के उपयोग है तीनों को तृप्त करने वाला संसार की भी बड़ी भारी सेवा करेगा और अपना आप भी कल्याण करने का और भगवान की भी सब सेवा करेगा ऐसा मानव शरीर है ये इस वास्ते इसकी महिमा है अगर तीनों होने से पूर्णता है तत्व ज्ञान होने से अपना आप जानने से भी पूर्ण हो जाएगा फिर करना बाकी नहीं रहेगा अपना ज्ञान हो जाएगा ठीक तो पूरा हो जाएगा परंतु सर्वथा पूर्णता तब होगी संसार के उपयोग हो तो काम आ जाएगा थोड़ा थोड़ा काम आ जाएगा थोड़ा अपने थोड़ा दोनों के काम आ जाएगा पर पूर्ण संसार के भी काम आ जाए हमारे भी काम आ जाए परमात्मा के काम आ जाए फिर पूर्णता एकदम मनुष्य शरीर बिल्कुल पूर्ण फिर मनुष्य शरीर में कोई कमी नहीं रहेगी कृतकृति हो जाए तीन होगा कृतकृत्य हो जाएगा प्राप्त प्राप्त भी हो जाएगा और ज्ञात ज्ञात भी हो जाएगा संसार के लिए तो ये क्या हो जाएगा बोले संसार क्या हो जाएगा अरे कृतकृत्य हो जाएगा अपने लिए ज्ञात ज्ञात हो जाएगा और परमात्मा लिए एक से भी कल्याण हो जाएगा अपना स्वरूप ठीक बोध हो जाएगा तो कल्याण हो जाएगा संदेह नहीं इसमें स्वरूप का बोध होने पर अज्ञान नहीं रहेगा वो जड़ता के त्याग से स्वरूप का बोध हो जाएगा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है इसे बिल्कुल असत होकर असत का इसका त्याग होते ही स्वरूप की प्राप्ति हो जाती क्यों स्वरूप की प्राप्ति नित्य है और असत की निवृत्ति नित्य है नित्य निवृत्ति होती नित्य असत की निवृत्ति नित्य है सत्य की प्राप्ति नित्य है इस वास्ते असत के द्वारा सेवा करें अब इसमें स्वार्थ आ जाएगा कामना आ जाएगी तादात्म्य हो जाएगा लोभ हो जाएगा तो पतन हो जाएगा क्योंकि ये चीज ठहरने वाली है नहीं अगर हम लोभ कर लिया तो हम फंस जाएंगे ये चीज ध्वस्त हो जाएगी चीज तो काम देगी नहीं पतन हो जाएगा मुफ्त में इस वास्ते इसका त्याग है अंत तक त्याग है इस वास्ते निषेधात्मक साधन बड़ा काम का है विध्यात्मक की अपेक्षा निषेधात्मक साधन बहुत काम का है मानो निषिद्ध काम मत करो पहले सबसे पहले ये बात है निषिद्ध का त्याग तो निषेधात्मक थे असत का त्याग होता है सत की प्राप्ति होती है तो निषेधात्मक त्याग बहुत ऊंचे दर्जे का है लोकों में तो राम राम करो कीर्तन करो स्नान करो संध्या करो व्रत करो उपवास करो यज्ञ करो ये करने की मुख्यता है पर तत्व की प्राप्ति में करने की मुख्यता नहीं है त्याग की मुख्यता त्याग करते जाओ ये करना भी त्याग है निष्काम भाव से करो त्याग हो जाएगा कोई वही यज्ञ दान तब ठीक है कामना कोई नहीं करना पड़ी तो त्याग ही त्याग होगा तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि आप कल्याण चाहते हो उद्धार चाहते हो तो अपने व्यवहार में दूसरे को सुख कैसे हो जैसे मेरे को सुख कैसे हुआ है इस जगह दूसरों को सुख कैसे हो आपका साधन शुरू हो गया अब साधन शुरू हो जाए कि दूसरे को दुख ना हो इतने में मेरे द्वारा किसी को भी दुख नहीं हो मन से वाणी से शरीर से किसी तरह से दूसरे को दुख न हो तो साधन शुरू हो गया शुभ बनना शुरू हो गया फिर सब शुरू हो गया साक्षात्कार कब होगा असत का सर्वथा त्याग बना होगा इस वास्ते निषेधात्मक साधन विध्यात्मक से श्रेष्ठ है प्राय विध्यात्मक साधन ही करते हैं विशेष निषेधात्मक विचार का है विश्वास में ये निषेध कम होता है ये भी करते रहो निषेध करते रहो निषेध कामना का त्याग ममता का त्याग अहंता का त्याग ये निषेध करते हो प्राप्ति हो जाएगी अब निषेध का त्याग करो चाहे निषेध सेवा में लगा दो जो पदार्थ है आपके पास, शरीर है, सामग्री है, विवाह परिवार है, ये क्यों सेवा में लगा दो? फायदा हो जाएगा, लेने के लिए नहीं, देना की देने के लिए, लेना भी देने के लिए। और मनुष्य क्या, देना भी लेने के लिए, लेना भी लेने के लिए, तो फिर पतन होगा। उसमें उपज लगे हुए हैं, ध्यान में समाधि में लगे हुए हैं, वे भाई पूछे तो बहुत ज्यादा लाभ होगा, और नहीं पूछे तो कोई नहीं होगा। आप साहब बैठे ठीक है, परमात्म तत्व का आभास होगा, भाव प्राप्त होगा, वो प्राप्त होता है, ज्ञान नहीं होता, आभास नहीं होता है, प्राप्त होता है। अनुभव आभास का है और वह प्रतिपल निरंतर है, अनुभव जो हमें है वो तो आभास का है, वो तो आभास नहीं है, वो साक्षात्कार है तत्व का, आभास नहीं, आभास पहले साधन में होता है। जड़ की सत्ता कुछ रहते हुए आभास होता है, सत्ता जड़ की सत्ता, नाशवान की सत्ता सर्वथा निवृत्त हो गई, साक्षात्कार हो जाता है सब। इस वास्ते ज्ञान असत का ही होता है, ज्ञान सत का होता नहीं, ज्ञान वो तो है, होता नहीं है ज्ञान, ऐसी बचना से थे उत्पन्न, उत्पत्ति आती ज्ञान, उत्पद्य थे पुनः को पैसे करवाना उत्पद्य थे, प्रमाण ऐसे मिलेंगे, मैं कहता हूँ उसे विरुद्ध प्रमाण मिलेंगे, पर वो किस विषय में कब क्यों कह गए ये विचार करना है, तर्विन वेद भजन नहीं करना, भजन शरीर से ही होता है, पर ये विचार नहीं विषय है, खूब गहरा उतर कर विचार है। तो सबकी सेवा करना है, ये बहुत ही सुगम साधन है, जिस कर्मयोग को साधन साधारण माना है वो कर्मयोग प्रेमा भक्ति की समकक्ष रखता है, कर्मयोग प्रेमा भक्ति की समकक्ष रखता है। तत्सुखे सुखित्व, प्रेम अपना सुख नहीं है, तो इस तरह से संसार के सुख से सुखी इतनी समकक्ष आई थी, कर्मयोग इतना ऊंचा है, जिसको मान रखा है कि मर्द उस दूर करता है कुछ नहीं, ऐसा पूर्ण प्राप्ति कराता है, तत्सुख सुखित। मानो घर वाले सब प्रसन्न रहे, आप ये शुरू कर दो बहुत लाभ होगा, तकलीफ उठाऊं निरादर वे तिरस्कार निंदा मेरी वे सबको आराम पहुंचे, सबको सुख पहुंचे, ये अगर शुरू कर दो आप तो कर्मयोग का बहुत नुकसान बढ़िया हो जाएगा, कर्मयोग उस तो काम ही ना, ये कामियों का है, जिसकी कामना संसार की उसके लिए कर्मयोग है, तो अत्यंत वैराग्यवान है उसके लिए ज्ञान योग है, नाति शक्त न विरक्त है न जागी है उसके लिए भक्ति योग है, ऐसा एकादश में आया है। तो उस परमात्मा के शरण हो जाओ, शरणागति एक ऐसा बढ़िया साधन है, हे राम, जैसे हो आप, पापी हो उतापी हो, आप अच्छे हो बंदे हो कैसे ही हो, जैसे ही जैसे ही हे नाथ मैं आपकी शरण हूं, शरण शुरू हो जाएगा। पर इसमें आई बात है, दूसरे का शरण ना हो, शरीर का आश्रय लोगे, पैसों का आश्रय लोगे, कुटुंब का आश्रय लोगे, बल का आश्रय लोगे, विद्या का आश्रय लोगे, योग्यता का आश्रय लोगे, तो शरणगति सिद्ध नहीं होगी। आश्रय एक अनन्य, एक बाण करुणा निधान की, सोपनी जाके गति ज्ञान की, आप है जैसे ना जानते ना ज्ञान है, वैराग्य कुछ नहीं है, केवल भगवान का विश्वास है, हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, और निश्चिंत हो जाओ, यार उसका जप करो, क्या याद करना नहीं पड़ेगा, शरण होने पर ही विलक्षणता होगी, आपको जप करना नहीं पड़ेगा, याद करना नहीं पड़ेगा, याद छूटेगी नहीं, छूटेगी स्वाभाविक है, इतना आश्रय देने वाला कैसे छूटेगा, सर्वथा हमारा आश्रय हुए उसकी याद छूटेगी कैसे, सत्य याद होगा। ये जो कहा है संतों ने, काहू के भजन बलन बल भजन कर, काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवरी के शोध पाव प्रसार, तो शोध पाव प्रसार का अर्थ चिंता रहित होना है, ये नहीं कि जब छूट जाए चिंता छोड़ जाए, छूटेगा नहीं, शोध पाव प्रसार निश्चिंता छोड़ दे, शोध पाव हमारी कोई चिंता नहीं, हमें हमारा क्या होगा, कैसे होगा, वो भगवान जाने क्या होगा नहीं होगा वो जाने, हमें कुछ मतलब नहीं है। हम तो निश्चिंत हो गए, निर्भय हो गए, निशोक हो गए, निशंक, चार चीज, कोई शंका नहीं, कोई शोक चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं, उद्वेग नहीं और शंका नहीं। जो जो ये होगा तो जो शरणागति परिपक्व होती चली जाएगी, सत्य ही स्वाभाविक स्वभाव। एक एक साधन अच्छा है, जैसे मैंने कहा दूसरों की सेवा में लगा देना तो कितना ऊंचा है, तब सुखे सुखे तो कितनी विलक्षणता होगी। ये मैंने पुस्तक में पढ़ी है, संतों से मिली है चीज, दूसरों को सुख पहुंचाते पहुंचाते जड़ता खत्म हो जाती, केवल चिन्ह में तरह जाती, ये जड़ नहीं रहेगा चीज। जोर से बोलो सुनो, थोड़ा सा जोर से बोलो, मानो इसे त्याग करते करते जड़ता नहीं रहेगा, चिन्मय तत्व जा, केवल चैतन्य घन रह जाएगा, सब चिन्ह घन चिद घन चिद घन चिद सद चिद आनंद घन रह जाएगा। इसी बात कर्मयोग में दास्य है, सख है, वात्सल्य है, ये सबके सब चिन्मय हो जाएगा। दासर स्वामी सखा सखा वासल प्रेमी हो गए, माता पिता पुत्र और माधुरी पति पत्नी सब से मैं तत्व हो जाएगा। ऐसी बात है तो निषेधात्मक सेवा करो, सेवा ये सुगम है और बढ़िया काम की चीज है, दूसरे की प्रसन्नता लो, न्याय युक्त। देखो आपका काम है होता है शास्त्र की विधि से, विधि सिद्ध नहीं, सेवा करती अपने में सामर्थ्य उसके अनुसार, और उसकी मांग हो न्याय के अनुसार शास्त्रीय, सेवा लेने वाले की मांग हो शास्त्रीय न्याय युक्त, अनुचित नहीं उचित, और आपके बल के अनुरूप हो, आप कर सकते हो उसको करो, बड़ी सुगम बात है। आप नहीं कर सकते हो आपको करना नहीं होगा, और वो उचित उचित अनुचित कहे तो उसकी पूर्ति करने की बिल्कुल नहीं है, उस शास्त्र सम्मत है उचित है ऐसी तुम मांगो, और आपके बल के युक्त हो और विधि के युक्त हो, शास्त्र निषिद्ध ना हो, ऐसी सेवा करो ठीक हो जाएगा। ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में, अपना जो बाल बुद्धि योग्यता जो कुछ है वो सबके हित में लगा दिया, हिते रता हित में ही रति है, रति जो प्रीति है तीनों में तेज है। कर्मयोग में श्रेष्ठ कर्मणि अभिरत और सर्वभूत हित रत, ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग में भी तुष्यंति से रमन्ति से रति है, ये ज्ञान मार्ग में काम की है, भक्ति मार्ग में काम की है, योग मार्ग में काम है, श्रेष्ठ कर्मणि अभिरत, अभिरति होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, कर्म में भी आसक्ति नहीं हो, आसक्ति निषेध है, रति की परीक्षा है, मानो अपने स्वार्थ के लिए होता है वो आसक्ति, कामना तादाद में होता है, अरे अपने त्याग क्यों करते हैं। देखो कर्तव्य कर्म किया जाता है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए और अपनी इच्छा का नाश करने के लिए, ये दो उद्देश्य होता है, एक किया जाए अपनी इच्छा अपनी कामना पूर्ति के लिए किया जाता है, एक इच्छा और कामना का त्याग के लिए सेवा की जाती है, ये उद्देश्य दो होते हैं। तो सेवा केवल कामना तादात में इसके त्याग के लिए सेवा करते हैं, कल्याण हो जाएगा। करना लेने के लिए देने दोनों के लिए करना होता है, देने के लिए देना होता है, लेने के लिए देना होता है, लेने के लिए लेना होता है, देने के लिए लेना, लेने के लिए देना होता है, लेने के लिए लेना लेना होता है, दोनों चलता है। तो उद्देश्य हमारा त्याग है, सबको सुख पहुंचे, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सबका कल्याण हो, किसी को कभी दुख न हो, ऐसी बात बहुत बढ़िया चीज है। ये सबका आराम मिले, सबको सुख हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सब परमात्मा का स्वरूप साक्षात परमात्मा है, साक्षात संसार को दुखालय माना है और परमात्मा का स्वरूप माना है। स्वार्थ रखो तो दुखालय है और सेवा करो तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। संसार दिए जितना सभी अपना स्वार्थ करो तो दुखालय है, सुख के लिए तो दुखालय है, और सेवा के लिए केवल सेवा के लिए परमात्मा का स्वरूप साक्षात कोई हमारे कामना नहीं है। क्या क्या मन बात है, खास निषिद्ध त्यागने की क्या वस्तु है, निषिद्ध क्या क्या खास चीज का निषिद्ध है? उन गात्री के अपने आराम सुख नहीं लेना है, आदर नहीं लेना है, सुख लेना है, आराम नहीं लेना है, ये कामना नहीं रखना है, ये सावधानी रखनी हरेक जगह हरेक क्रिया में हरेक में सावधानी, अपने स्वार्थ नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, आदर लेना नहीं, ये देना देना ही देना है। भगवान को याद करो, चिंतन करो, बहुत बड़ी चीज है ना, हमें अपने लिए नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, केवल ठाकुर जी की सेवा के लिए, संसार की सेवा के लिए, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए अपना कुछ नहीं जाना है। साधु का त्याग है ये, अपने केवल सब कुछ पहुंचाना है, हमें कुछ लेना नहीं है, हमें देना ही देना है। साधन शुरू हो जाएगा लेना बंद करते ही, लेने की इच्छा बंद करते ही साधु शुरू हो जाएगा, साधु शुरू हो जाएगा। लेने के लिए उद्देश्य नहीं हमारा, सुख लेना है, भोग लेना है, संग्रह करना है, ये उद्देश्य नहीं। संग्रह हो जाए तो बाधा नहीं है, तो उद्देश्य संग्रह का नहीं है। अब गृह हो तो संग्रह रहेगा उसकी, जो साधु हो तो नहीं करेगा स्वरूप नहीं, संग्रह के लिए नहीं है। ये सर्वे समारंभा, कैसी बात करे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल दी, बड़ा बड़ा आरंभ कर दिया, मशीन लगा दी बड़ी भारी, समारंभ है, चित्र आरंभ है, पर काम संकल्प कामना के समय गई थे। ये सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता, यानी ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानु विचार विवेक के द्वारा कर्म सब दग्ध हो गए, कर्म सब चल गए। ताहु पंडितम बुधा, उसको पंडित पंडित कहते हैं, केशु पंडिता केचित, केचित मूर्खेशु पंडिता, और सभायाम पंडिता केचित, केचित पंडित पंडिता, ये पंडित ऊंचे ऊंचे बोले, मूर्खेशु पंडिता केचित, कहते केशु पंडिता, मूर्ख सब पंडित है, कई घर में पंडित है, घर घर में पंडित है, केशु पंडिता केचित, केचित मूर्खेशु पंडिता, और सभायाम पंडिता केचित, कई सभा में पंडित है, और केचित पंडित पंडिता, पंडितों में पंडित है। तमाहु पंडितम बुधा, बुधा तुम पंडितम प्राहु, पंडित जिसको पंडित कहते हैं, जैसे सर्वे समारा काम संकल्प भरिता, कामना कोई नहीं है, समारंभ में बड़े भारी आरंभ है, बड़ा भारी आरंभ होता, जैसे सर्वे समारंभ काम संकल्प भरिता, क्या नागरी दग्ध कर मानव तमाहु पंडितम बुधा। बोलते संकल्प का क्या अर्थ है, काम संकल्प अर्जित आपने कहा ना, तो संकल्प का क्या भाव है? संकल्प भाव है ये चीज मेरे को मिले, ये काम करना है, ये मिलना है मेरे को मिले, जिसमें सत्ता आशक्ति आग्रह होता है वो संकल्प कहलाता है, और नहीं तो पूर्ण होती है, मन में कोई बात याद है वो पूर्ण होगी, और जिसमें सत्ता है आशक्ति है आग्रह है मेरे को मिले वो संकल्प होता है। मिलना तो कामना में आ गया बोलते हैं, मिले वे तो कामना में ही आ गया, फिर संकल्प क्या रहा? संकल्प मिल जाएगा, संकल्प हुआ, मिलने का संकल्प तो संकल्प नहीं होगा तो पूर्ण होगी। आज चलते हैं बेटा, पत्थर याद आ गया, गीता जी याद आ गई, अंगल याद आ गई, ये पूर्ण हुई है, संकल्प नहीं हुआ है, ये काम करो इसे ये में लाभ होगा, ये संकल्प होगा। कामना है जिसमें आसक्ति है सत्ता है, ऐसा वो संकल्प है। सर्व संकल्प संन्यासी योगा, सब संकल्प जाएगा, इस सर्वे समारंभ काम संकल्प भर देता है, ज्ञान आदि तक प्रमाण हो तमा पंडित बुधा। काम संकल्प दोनों अलग अलग, काम संकल्प वर्जिता, कामना में काम दोनों बात है, संकल्प में संकल्प कौन सा है जिसमें कामना भी होती है और आसक्ति होती है आग्रह होती है। अब कामना में तो कामना छोड़ दो, आसक्ति आग्रह होना वाला संकल्प हो जाएगा, और दूसरा अर्थ होता है कामना का संकल्प नहीं हो, अपने को कुछ प्राप्ति वाला संकल्प नहीं हो, प्राप्ति करने के लिए संकल्प न हो, पूर्ण हो संकल्प हो तो त्याग तो नहीं हो जाओ, बने कामना के लिए संकल्प नहीं हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, संकल्प हुआ कि सबका कल्याण कैसे हो, संकल्प हुआ पर काम भरी तो अपने के लिए नहीं, ये कामना रही थी और काम और संकल्प हो जाए, संकल्प काम रहित भी हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, संकल्प हुआ उससे सब आरम्भ करते है, दो दिनों के हित के लिए आरम्भ करते है, कामना का संकल्प नहीं है, आत्म कल्याण का संकल्प भी निरर्थक है, संकल्प नहीं है, संकल्प ही नहीं उसकी संज्ञा, वो संकल्प नहीं है, वो जिज्ञासा होती है, प्रेम पिपासा होती है, मुमुक्षा होती है, वो नाम है उसका, वो कामना नहीं है, कामना का संकल्प नहीं हो, कामना नहीं है वो, कामना असत की होती है, सत की कामना नहीं होती है, जिज्ञासा होती है, मुमुक्षा होती है, तत्व की जिज्ञासा होती है, ये मैं एक बड़ी गहरी बात है, समय थोड़ा है, देखो एक इच्छा होती है और एक आवश्यकता होती है, आवश्यकता और कामना दो चीज है, जैसे भूख लगी है तो अन्न की आवश्यकता है और एक ऐसी बढ़िया चीज चाहिए कामना है, तो आवश्यकता तो पूर्ति होती है और कामना मिटती है, ये दो भेद है आवश्यकता का, अब फेंका तो भूखे का तो 28 मिनट हो गया, फिर आप छेड़ना जो विषय विषय कहेंगे, ये बहुत गहरा बहुत बढ़िया विषय, बहुत उत्तम विषय, आपके लाभ मेरे लाभ दुनिया लाभ, मेरी आवृत्ति हो जाएगी ख्याल होगा, आप सुनते हो उनकी अपेक्षा कहने वालों को लाभ ज्यादा होता है, सारे कहने सुनने वाला तो कोई जरूरत नहीं है सोच रहे भी, चाहे जो पूछ भी सकता है चाहे जो सोच सकता है, मेरे को तो सोचना पड़ता है ना, जितना उसमें सोचेंगे उतना लाभ ज्यादा होगा, नारायण नारायण नारायण सुना दे भैया।